السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله لو تكونوا نكوينجيا كتك ملام واتاتو كتك هي رسالة عقيدة التوحيد نايا يهسياننا توحيد الأسماء والصفات أين يتاتو التوحيد نوني توحيد يا مجينة نصيفة ذا الله سبحانه وتعالى. أسمى منشوني الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الله يحفظنا إياه، ويتضمن الفصول التالية نام لنغوه ونبيبا مقوانيو إفوتاي. الأول أو أولا يقوانزا الأدلة من الكتاب والسنة والأقل على ثبوت الأسماء والصفات. قواني شاكوانزا كتتاجا دليل ذا قرآن نسنة ندليل ذا كيكيلي كسيانا نكثبوت نكسيحي مجينة متكوفي الله نصف ذاك نزوري أتتاجا دليل يملنقه. وثانيا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته منيندو يا أهل السنة والجماعة كسيانا نمجينة ذا الله سبحانه وتعالى نصف ذاك. كيشا ثالثا الرد على من أنكر الأسماء والصفات أو أنكر شيئا منها ني مجيب رد كوا ونكو كنوشا مجينة الله نصف ذاك، أو مجيب كوا إلى ما كوا أتكنوشا بادي كتك مجينة الله سبحانه وتعالى نصف ذاك. هيك جوانيو كما لفتنغوليا كوا نكتك سهمتات يتوحيد تنتج كوا توحيد ثلاثة أقسام يجوانيك في جوانيو فتات كوا uchambuzi wa ayat zinazotaja kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachuoni wakagawa vigawanyo vya tauhid kuwa ni vitatu: tauhidu na uluhiyya, naam, tauhid al-uluhiyya na tauhid ar-rububiyya ya pili, ya tatu naam asma wa sifat ambokuwa tuko ndani yake. Wanachuoni wana ijmal na tafsil au njia mbili za kugawa at-tauhid. Ilitangulia kutaja jambo hilo kauli ya mwanachuoni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi qala wa ghayruhu min ahli al-ilm at-tauhid naw'an. Tauhid ni aina mbili. Ibn Qayyim na wengineo katika wanachuoni wameenda kugawa tauhid katika vigawanyo viwili. Kabla sijazitaja, je, tatu na mbili kuna mgongano? Kuna mgongano? Maana kilo ni tatu na ile ni mbili. Kabla sijazitaja ikabainika, kwa nini asema hakuna mgongano? Tafadhal, sauti. Naam, ikiwa ayo asema zikitajwa mbili huanze kukusanya na ya tatu kadhalika. Hivyo ah kimoja. Aya, asema kuwa ikitajwa tauhidu rububia na asma wa sifat mara nyingine kwa pamoja, ikawa vigawanyo ni viwili, tauhidu rububia na asma wa sifat upande mmoja, na upande wa pili tauhidu uluhia peke yake. Na mara nyingine za gawanywa kwa tauhidu rububia kigawanyo na asma wa sifat kigawanyo cha kipekee, kisha tauhid al-uluhiyya. Tayib, asema mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawziya, at-tauhid nauan ni aina mbili, tauhidun fil ma'rifati wal ithbat, tauhidun fil ma'rifati wal ithbat, tauhid inayohusiana na kutambua na kujua, yani kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wal ithbat na kumthibitishia aliyojithibitishia. Hii upande mmoja, hii ni aina ya kwanza. Wa huwa tauhid ar-rububiyya wal asma'i was sifat, na hapo huwa yaingia tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-asma' was sifat, katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumthibitishia yale ambokuwa amejithibitishia. Fahib, hii ni ya kwanza. Watani, watauhidun fi talabi wal qasdi, tauhid katika atwalab na qasdi, yani watu kuamrishwa na kukatazwa, fi talab wal qasdi, watu kutakwa kutekeleza na kutii. Wa huwa tauhidul ilahiyya wal ibada, nayo ndio tauhid al uluhiyya au ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na kigawanyo cha Ibn Qayyim hii, pamoja na kuwa ameweka kuwa ni mawili, na hapo hapo matatu yote yapatikana, mbili zapatikana katika al-ma'rifa wa al-ithbat, na kisha kimoja chapatikana katika nam at-talab wal qasd. Tumfahamiana? Tayeb, tutazungumzia kuhusiana na kigawanyo hichi cha tatu ambako ni tauhid, aiyo al tauhid al ithbat wal ma'rifa, nayo ni tauhid al asma was sifat. Kwa nini wanachuoni wakaigawa kutokamana na ndugu yake tauhid rububia? Pengine swali leza likaulizwa, si zilikuwa pamoja, kwa nini zikagawanyishwa? Sheikh Zubair, aiyo naam, zilikuwa pamoja, nini kilichopelekea mpaka zikagawanyishwa? Kilichopelekea ni walichokisema wanachuoni kuwa lamma kathura an-niza'u, lamma kathura an-niza'u wal khusuma fihi, pindi ilipokithiri mzozo baina ya wanaojinasibisha na Uislamu kuhusiana na kigawanyo hichi, kuhusiana na sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, baina mu'attilin wa mumattilin wa mushabbihin wa mukayyifin, baina ya wenye kuzikana na wenye kumpigia mfano Allah subhanahu wa ta'ala na kumshabisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya kuzungumziwa peke yake jambo hili. Kwa vile kuna watu wanajinasibisha na Uislamu, wanakiri rububia, walakini inapokuja katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala wanayo msimamo tofauti, wanayo afkar na mafahimu tofauti na ufahamu sahihi, ikabidi wanachuoni waiachie kigawanyo. Na vikundi vingi vilipatikana kwa ajili ya sehemu hii ya tauhid al-asma wa sifat, mu'tazila, murji'a, khawarij na wengineo, qadariya, jabriya, zilipatikana kwa ajili ya sehemu hii, basi ikawa lenye kutengwa khas na kuzungumziwa. Tumfahamiana? Hii ni sababu. Kwa nini kuna umuhimu, swala lingine, kwa nini kuna umuhimu wa kuzungumziwa tauhidul asma wa sifat? kabla ya kutaja maana yake. Kwa nini kuna umuhimu? Naam. Tafadhali. Fikiria umuhimu wake nini? Tauhid al-uluhiyya iliyotangulia umuhimu wake ni kwa ajili ya sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii asma wa sifat. Ha? Kumwabudu. Ha? Tawassul. Ayo. Ah. Naam. Ayo. Ayo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo majina. Barakallahu fikum. Sababu ni utakapojua kitu utakithamini. Usipojua kitu utakithamini? La. Sivyo. Utakapomjua Allah subhanahu wa ta'ala majina yake matukufu na sifa zake nzuri nzuri, itakupelekea kutekeleza tauhid al-ibada. Ndipo tulisema kuwa katika tulipozungumzia tauhid ar-rububia, aiyo kuwa tauhid ar-rububia, aiyo dalilun ala tauhid al-uluhiyya, wakadhalika tauhid al-asma wa sifat dalilun ala uluhiyyatillah. Tauhid ar-rububia naam na uluhiyya ambazo kuwa ni tauhid al-ma'rifa ni dalili za tauhid al-asma wa sifat. La, ni dalili za tauhid al-uluhiyya, ni zenye kumpelekea mtu kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi utakapomjua Allah subhanahu wa ta'ala kama jinsi alivyo jiarifisha katika Qur'an na kujielezea utukufu wake na nguvu zake na mema ambokuwa ihsan aliwafanyia waja, yatakiwa mtu awe shukuru, mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi na kumwabudu na kumtii katika yale ambokuwa atamrishwa. Tumfahamiane? Hii ndo sababu, hii ndo umuhimu wa kusoma mlango huu wa tauhid al-asma wa sifat, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ili tuwe ni wenye kumwabudu. Tayeb. Niwaachie amali. Aiyo, kazi kidogo. Swala la nne takriban. Ma huwa tauhid al-asma wa sifat? Nini tauhid asma wa sifat? Hii niwaachie. Itajibu kesho. Tayeb. Sheikh Ramadan. Ha? Hujui kama utajibu kesho ama leo? Aiyo. Hii nitaka niwaachie kazi ya kesho, mjibu kesho. Nini maana ya tauhid al-asma wa sifat? Tayeb. Kala Sheikh, Allah yahfazana wa iyyahu. Alifun. Jambo la kwanza kuhusiana na mlango huu, atutajia kwa ufupi, kwa kuwa sisi ni mubtadiin katika elimu. Sisi bado ni wenye kuanza katika elimu. Wa illa hu, mlango ni mpana sana. Mlango huu wa tauhid al-asma ni mpana sana, huenda imezungumziwa zaidi ya tauhid nyingine. Naam, bali katika Qur'an imekithiri kuzungumziwa tauhid al-asma wa sifat ili watu wamfahamu Mwenyezi Mungu kama anavyotaka. Watakapomfahamu kwa uzuri, basi itakuwa ni rahisi wao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Sheikh ametusajia kwa kadri kidogo, kwa kuwa sisi bado tuanza na masomo. Aha. Asema Allah yahfadahu. Al-adilla min al-kitab wa sunnah. Jambo la kwanza ataja dalil tukama na Qur'an na sunnah kuhusiana na tauhid al-asma wa sifat. Sabaka an dhakarna anna at-tauhid yanqasimu ila thalathati aqsam. Imetangulia kuwa tulitaja tauhid yagawanyika vigawanyo vitatu. Tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma wa sifat. Wa dhakarna jumlatan min al-adilla ala an-naw'ayn al-awwalayn. Na tulitaja jumla ya dalil kuhusiana na aina mbili za mwanzo, tauhid ar-rububiyyah na tauhid al-uluhiyyah. Alitaja kule dalili zake kutokana na Qur'an na Sunna. والآن نذكر الأدلة على النوع الثالث أما السيفي تكون من كتاجة دليل ذا هي تكيغوان وشتاته وهو توحيد الأسماء وصفات وإليك شيئا من أدلة الكتاب والسنة نكتجي شيئا بعض هي دليل كتكمان القرآن نسنة كسياننا أسماء الله وصفاته يعني أتج دليل منذ يا مسألة هين قبل يقول زممزية وفانا هو نجام بلقوة لما ثبوته كمان القرآن نا سنة متومة صلى الله عليه وسلم فمن أدلة الكتاب دليل يكون زبط كمان القرآن قوله تعالى ني آية قوليك الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون katika surah al-a'raf walillahi al-asma'ul husna nay allah subhanahu wa ta'ala ni vyake asma'ul husna al-asma'ul husna majina ambayo kwa ni mazuri mazuri fad'uuhu biha basi muombeeni kwa majina haya mas'ala ya kwanza katika hii aya walillahi hapa kuna ايوه جار ومجرور مقدم يمتغلزوا حرف جر ومجرورا ايوه العامل والمأمول هي ketika لغه العرب نعم يمانيشا الحصر يكتغلزوا جار ومجرور نعم قبل يكتجوا جمع ambalo kwa la takutajwa basi hii yafidisha yamaanisha kuwa yamefungamanishwa yatakayotajwa katika haya peke yake lillah ni yake mwezi subhanahu wa ta'ala peke yake naam wala hakuna ambaye kuwa ashirikiana naye katika hilo litakalotajwa nini al-asmaul husna masuala ya pili al-asma hapa imeingiwa na al-istighraqiyya yaitu al-istighraqiyya yenye kumaanisha hii al aiyo yamaanisha kuwa vyote kwa hivyo tuna hasrun na istighraq ni yake Allah peke yake vyote ambapo kuwa ni katika majina masala ya ngapi ya pili ya tatu je ni majina tu la majina yenye sifa hii al-husna husna muannathu hasan muannathu hasan wa hiya sighatu al-mubalagha aiyo unachoona unasema kuwa husna ni umoja wingi wa au ni kiambishi cha kike naam cha tamko al-hasan hasan cha kiume dhakar wa husna untha fayib نهين تلك الصيغة مبالغة نعم يعني ما تمشي أمبوكوا يا كوبيندوكيا كتك كتك كتك حسنا بزوري زيد معناكني بزوري زيد وإذيو نمجين أمبوكوا يستفيكنا أزوري طيب هنا مسألة يتاك يفهميك كتك مانانايا إندافو نجينا ولكن هاينا صفة هي حسن حيث يكون كتك أسماء الله كتك مجينة يا الله سبحانه وتعالى تفهمين عندما كنا جينا أكنا سبشي و الله سبحانه وتعالى ولكن هاينا أزوري دنياك هاينا صفة يا أزوري بس كتك مجينة يا الله سبحانه وتعالى نين قائدة كتك باب الأسماء والصفات مسألة ينك تكهي آية فدعوه بها كيش الله سبحانه وتعالى تيما باسي مومبينك وكوبتيا مجينة هاي هابا إليك إلي مكوجة التوحيد المعرفة والإثبات دليل على توحيد التولب سيفيو كوا توحيد كيواني شاكوانزا ياكم جوا الله سبحانه وتعالى ياكم تبتشيا أليجو في تبتشا ni dalili yenye kumpelekea mtu katika tauhidi ya pili, tauhidu al-ibada. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja al-asma, aiyo akataja ibada, fad'uhu biha, basi muombeeni kwa kupitia majina haya, fad'uhu biha. Jana tulitaja kuhusiana na nam hii ibada ad-du'a, tukasema kuwa ad-du'a aiyo kama aqsam au kama anwa, ha mbili mbili طيب nauain dua nauain, na zote zinakusudiwa hapa, na zote zinakusudiwa hapa katika hii kalima. طيب al-awwal aiyo dua al-ibada, dua al-ibada, kuwa ibada zote ni dua, ibada zote ni dua, basi muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia majina yake. Duaul ibada utaitekeleza vipi? Utaitekeleza hivi utakapojua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni tawwab na umeangukia dhambi. Utafanyaje? Utamkimbilia kwa kutubia. Utakapojua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-basir, basi utafanya ibada kwa kujua kuwa yeye akuchunga, akuangalia, na ukajiepusha na yale ambayo kuwa amekukataza. Utakapojua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni as-sami, hutozungumza wala hutotamka ila ambacho kuwa kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapojua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-qawiyyu al-aziz, naam, utamkimbilia kutaka kinga na usaidizi kwa kuwa yeye ndiye mwenye nguvu na ufalme juu ya kila kitu. Tumfahamiana? Hii ni ibada. Tayeb, ya pili duaul mas'ala, duau almas'ala utaifanyaje? Utamwabudu vipi? Ni kuwa katika dua yako utasema ya Allah ya Razik, aiyo urzuqni ilman naqi'a, Allahumma ya Wahhab hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah. Tayeb, utakuwa unafanya tawassul kwa yale majina na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, fad'uhu biha. Tumfahamiane? Tayeb, kutufafanulie haya, asema mwanachuoni Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika kitabu chake Mufid al-Qawaid al-Mutlaq, naam, hadha yashmalu du'a'u al-mas'ala wa du'a'u al-ibada, maamrisho haya fad'uhu biha yakusanya du'a'u al-mas'ala na du'a'u al-ibada. Asema fa du'a'u al-mas'ala, du'a'u al-mas'ala an tuqaddima bayna yaday matlubika min asma'illahi ta'ala, ni utangulize mbele ya mahitaji yako majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, umtaje Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya mahitaji yako. Ma yakunu munasiban, jina ambalo kuwa linanasibiana na mahitaji yako. Aiyo, asema mithla an taqula, mfano useme ya ghafur ighfir li, ewe mwingi wa kusamehe nisamehe madhambi yangu. Utangulize jina lake Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya jambo lako ambalo kuwa walitaka. Tumfahamiana? Hii ni ya kwanza. Ya pili wa du'aul ibada kadhalika fad'uhu biha yakusanya du'aul ibada an tata'abbada lillahi ta'ala bimuktada hadhihi al-asma, ni umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa majina haya, umfanyie Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo kuwa lalingana na majina haya. Asema fatakumu bitawba ilayhi, uwe utamtubia Allah subhanahu wa ta'ala, utamtaka toba. Aiyo, li'annahu tawwab, kwa kuwa umejua kuwa yeye ni mwingi wa kukubalia tauba. Watadhkuruhu bilisanika, na ukamtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wake. Li'annahu sami, kwa kuwa yeye ndiye mwenye kusikia na adhikr ya mja wake. Watata'abbadu lahu bijawarihika, li'annahu albasir, na ukawa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo vyako, kamtekelezea ibada za viungo kwa kuwa yeye mwenye kuona, akutizama matendo ambayo kuwa unayafanya, watakshahu fi sirri, na ukawa ni mwenye kumwogopa katika siri. Naam, liannahu latiful khabir, kwa kuwa yeye ndiye al-latiful khabir, mwenye kujua yaliyotishika, mwenye habari na yote ya yale ambayo kwa yamefichika. Wa hakadha, hii ndio maelezo kuhusiana fad'uhu biha. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun, na jieke mbali, achana nao wale ambao kwa yulhiduna fi asma'i, ni wenye kupotosha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayujzawna ma kanu ya'malun, watakuwa ni wenye kulipwa kwa yale ambayo kwa mabovu walikuwa wakiyafanya. Hii ni masala ya tano katika hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake na waumini kwa jumla wawe ni wenye kujeka mbali na kujiepusha na wenye kufanya ilhadun, ilhadun kuipotosha jina kutokamana na mradi wake, kutokamana na maana yake, ni kuitoa jina kutokamana na alichokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Jike mbali nao. Sayujzawna ma kanu ya'malun, Allah akawatahadharisha, watakuja kuchuma yale ambayo kwa walikuwa wakiyafanya kwa kupotosha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Abbas radiyallahu anhu, yulhiduna yushrikuna, naam, jiepushe na wale ambao kwa walikuwa kishirikisha kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan sammu al-lata ayyuha min al-ilah wal-uzza min al-aziz, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala wakayachukua wakayapa masanamu, kisha wakawa naabudu yale masanamu, wakawa wanaabudu yale masanamu kwa madai kuwa haya masanamu kadhalika yana majina kama lilivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina. Jiepushe na hao na wote ambao kwa wana tasarufat za aina hii. Wakadhalika ilhad nyingine, naam, asema Qatada, aywa, yulhiduna yakdhibuna au yukadhibuna, jiepushe na wale wenye kukadhibisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ataja kuwa anayo mikono miwili, anayo macho, anao uso, utapata kuwa anayo rahma na mengine katika sifa na majina yake. Utapata kuna watu ambao kwa wazibadilisha maana ambao kwa amekusudia Allah subhanahu wa ta'ala, wakisema rahma, aywa, iradatul in'am, mathalan rahma maksudi yake ni kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumneemesha mja wake. Al-ghadab, kughadhibika, ambao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejisifu nayo, wakaitoa katika maana yake, wakasema kuwa iradatul intikam, aliyad bimaana alquwa, naam, zikawa zenye kubadilishwa maana aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa kadhalika, aywa, ni sampuli ya almulhidin, wenye kupotosha maana aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni masail tano kuhusiana na hii aya yenye kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina. Na hapa walillahi alasmaul husna ni kuwa majina yote mazuri ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, kunao uthibitisho wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anao majina mazuri. Asema Sheikh, Allah yahfadhana iyyahu, athbata Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya li nafsihi al-asma, Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya amejithibitishia majina, wa akhbara annaha husna, na akaelezea kuwa majina hayo yasifika kuwa ni mazuri, wa amara bi du'aihi, jambo la tatu akamrisha awe ni mwenye kuombwa kwa majina haya, bi an yuqal, mathalan isemwe ya Allah kadha wa kadha, ya Rahman, nam, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabbul Alamin, umuite kwa majina yake kisha uombe ambacho kwa wakitaka. Kisha asema watawa'ada alladhina yulhiduna fi asma'i bimaana annahum yamiluna biha anil haqq, na akawatolea makali na kuwaahidi adhabu kali ambao kwa wanafanya ilhad, al-ilhad al-mailu biha anil haqq, kuipindisha na kuipotosha kutokamana na haki ambayo kwa amekusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Imma binafiha anillah, imma kwa kuikanusha jina hilo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani wakamkanushia Allah subhanahu wa ta'ala kitu ambacho kwa jina ambalo kwa amelithibitisha, au ta'wilaha bighairi ma'naha sahiha, au kuifasiri kinyume cha maana yake sahihi. Hi kadhalika katika ilhad, au ghairi dhalika min anwa' ilhad, au mengineo katika anwa' za ilhad. Wanachuoni wataja anwa' za ilhad aina tano. Naam, aina tano kuhusiana na kufanya ilhad, kupindisha na kupotosha, naam, katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutazitaja kwa ajili ya alwakti. Inkuja kubainisha maana ya ilhad, asema mwanachuoni Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad al-Qasim katika hashia ya kitabu tawhid, wa hakikatul ilhad fiha, hakika ya kufanya ilhad katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-udulu biha, huwa al-udulu biha anis-sawab, ni kuondoka kutokamana na usawa katika majina ya Allah, kuachana na kilichokuwa sawa katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idkhalu ma laysa min ma'aniha fiha, na mtu kuleta maana nyingine, kuingiza maana nyingine ambayo kwa hajakusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyofanya vikundi potofu na za Jahmia na wengineo katika Mu'tazila na Murji'a na Kadaria, wameziondosha maana ambazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia kwa yale majina na sifa, wakaleta maana ambayo kwa wanataka, wakidhania kuwa nam wanamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndo maana hakikatul ilhad, kuiondosha kutokamana na usawa. Wa ikraku maaniha, wakadhalika kupindisha au kupotosha maana ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia. Kisha sema Sheikh, watawaadahum bi annahu sayujazihim bi amalihim sayyi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa aya akawaahidi wenye kufanya hilo kuwa atakuwa ni mwenye kuwalipa nam ubovu wa matendo yao, yani atakuwa ni mwenye kuadhibu kutokamana na ubovu wa mambo ambokuwa wanayafanya. Mwenyezi subhanahu wa ta'ala kwa nini awakeme? Yaturejesha kule na umuhimu wa kusoma mlango huu, kwa kuwa hao wakipindisha na kupotosha maana ambokuwa ameitaka Allah subhanahu wa ta'ala, atakayabudiwa nani? Ni Allah ama ni kinginecho? Itapelekea kuabudiwa kinginecho. Tumfahamiana? Maanake watu watamfahamu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni mwenye kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiposa Allah subhanahu wa ta'ala akawakemea vikali sana kutokamana na jambo lao hilo la kupotosha maana alotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya kwanza. Athani wakala ta'ala, dalili ya pili, asema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah muabudiwa wa haki, la ilaha illahu, hamna muabudiwa wa haki illahu, illa yeye peke yake, lahul asma'ul husna, ni yake yote majina ambayo kuwa ni mazuri. Hapa hii aya kadhalika ina uslub kama aya iliyotangulia. Hapa ameanza kwa kutaja uluhiyatihi, Allahu la ilaha illahu, Allah ndiye mwana ambaye kwa astahiki peke yake kuabudiwa. Ametaja haki yake mwanzo, kisha akasema lahu alasmaul husna, yeye mwenye kustahiki kuabudiwa anayo majina ambayo kwa ni mazuri yote, au yote ambayo kwa ni majina mazuri ni yake. Uslub nam ni ule wa ile aya ambayo kwa imetangulia, na hapa kunayo lahul asmaul husna ambayo kwa tumesema jar wa majrur, aiyo ambayo kwa imetangulizwa, aiyo mbele ya alasmaul husna ina maanisha nam alhasr, nam kuwa ni peke yake, wala hamna mwenye kushirikiana naye katika al-asma, majina yote nini? Al-asma istighraqiyya, al-istighraqiyya, kisha majina yenyewe ni al-husna, zenye sifa ya uzuri, hakuna ambaye kuwa ashirikiana naye katika hayo. Hii kadhalika ni dalili ya kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina. Kwa hivyo kama kunayo jina nzuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala anayo nzuri zaidi, anayo nzuri zaidi na yenye maana iliyokuwa bora zaidi. Naam. Ya tatu katika dalili za kuthibitisha al-asma wa sifat ni hii aya, hizi ayat za surat al-Hashr, aya ngapi? Tatu za surat al-Hashr. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim. Aya ya kwanza, huwa Allahu, ndiye yeye Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi, ambaye kwamba la ilaha illa hu, hamna mola wa haki kuabudiwa illa yeye, alimul ghaibi, mjuzi wa yalofichika, mjuzi wa siri, wa shahada, na ndiye mjuzi wa yalodhihirika kwa waja zake, huwa ar-rahmanur rahim, ndiye mwingi wa rehema, mwenye kuwarehemu waja zake. Hii tukizungumzia itachukua wakati pia, na ina umuhimu sana ya kuzungumziwa. Naam, haitoshelezi nyakati hizi. Allahu Akbar. Huwa Allah, pengine tutazungumzia moja kisha mengine tutapitia. Aiyo, huwa Allah, ndiye yeye Allah, imetangulizwa dhamir, dhamir huwa. Aiyo, dhamiru sha'an, hii ni dhamir. Aiyo, ash-sha'an, yenye kutanabahisha utukufu, yenye kutanabahisha utukufu, ndiye, yaani yahisisha uzito wa yule ambaye kwa azungumziwa. Tumfahamiane. Ikaanza hii aya vile, kwa hiyo uslubu, waman ahsanu min Allahi haditha, nani mzuri wa masimulizi kumshinda au kumliko yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa Allah, Allah yani al-ma'bud, lafdhul jalal, jina la Allah subhanahu wa ta'ala linalomaanisha al-ma'bud, yeye ndiye muabudiwa. Faib, alladhi, ambaye kuwa la ilaha illa hu, hamna mola ambaye kuwa astahiki kuabudiwa illa yeye, peke yake. Naam, ametangaza utukufu wake na upote wake katika swala la ibada, hashirikiani na yeyote kabisa, wala hakubali kushirikishwa na yeyote, kisha akawa ni mwenye kujisifu, naam, kwa majina yake na sifa zake. Kwa nini ikawa ni yeye peke yake ambaye kuwa astahiki kuabudiwa? Alimul ghaibi, alim sighatul mubalagha, kuwa mjuzi zaidi, ni mjuzi zaidi wa al-ghaibi, al-ghaib, vilivyofichika kwa waja zake. E Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi zaidi. Na hapa kadhalika kunayo al, na kadhalika wa shahada inayo al, yani ni mjuzi wa yale yote ambokuwa yamefichika kwa waja zake wasiyajue, na kadhalika ni mjuzi zaidi wa yale ambokuwa yamewadhihirikia waja zake, wanayajua walakin anajua zaidi yao. Tufahamiana? Wanajua mambo, vitu wanavijua, walakin ilmu yao ni kafir, kinyume cha ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kama ni kamil, ilmu ambokuwa ni kamilifu, haijatanguliwa na ujinga wala haina dosari na upungufu wa aina yote, ni ilmu kamili, ilmu kamili. Huwa ar-rahmanur rahim, kisha akakaribi tena hii dhamir huwa, aiywa, ambokuwa ni dhamiru sha'an, kudhihirisha aiywa utukufu wake. Ar-rahmanur rahim, ar-rahmanur rahim, sifa mbili zenye zilizonyambulika kutokamana na kalima ar-rahma, zintokana na kalima ar-rahma. Wa ar-rahman, wanachuoni wafasiri kuwa ni sighatul mubalagha, نعم الفعال ايوه يعني مwingi ورحمه طيب مwingi ورحمه الرحيم ايوه فعيل بمعنى مستمر مwingi ورحمه فوجزاك رحمه زني كوendelea نعم الرحمه لكل ambacho kuwa wanakihitajia viumbe wote ili kubakia kwao ili kubakia kwao ye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa hilo na ni yenye kuendelea toka alipoumba mbingu na ardhi mpaka siku ya kiyama rahma zake bado zamiminika bado rahma zake zamiminika juu ya viumbe vyake wote ambao tunawajua na tusiowajua ambao wametudhihirikia na ambao kuwa hawajatudhihirikia rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala zamiminika juu yao kwa wingi na kwa wingi subhanahu wa ta'ala kwa hivyo katika hii aya nam Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu na ilmu ya kila kitu na kadhalika amejisifu kwa sifa ya rahma ambayo kuwa ni yenye kuendelea juu ya waja wake kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala آية يقول هو الله الذي لا إله إلا هو ندي يا الله سبحانه وتعالى أم بيكوا مولا وحق وقابليا حكونا أم بيكوا سيك وقابليا فموجنا إمي كاربتنا مرة بيل إمي كاربتنا مرة بيل سيري إلكو يكوشا هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام آية ينزيق هو الملك لكن مكرم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس كيش كتاجه كونيني ونشواني ولغة سمكوة لأن المقام مقام التعظيم وكوة هي ني سهيم يكو أبيمشوى الله سبحانه وتعالى مثلا لو رئيس atakuwa aelezewa mambo ambayo ameyafanya yule mzungumzaji atakuwa akisemaje na rais wetu amfanya kadha na rais wetu atakuwa kikariri aiyo yani kuwahisisha watu kuwa hapa hamna mwingine ila ni rais ndiye ambaye amewafanyia kadha amefanya kadha hii ni makamu ta'zim kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hakuna aliye na utukufu zaidi yake ikawa ni kukaririwa tumfahamiane naam wallahu alladhi la ilaha illa hu almaliku almaliku naam alladhi yamliku jami' alqala'i wa yatasarrafu fihim kayfa yasha ndiye mfalme naam mwenye kumiliki kila kitu ambacho kwa amekiumba na afanya juu ya viumbe vyake atakacho ndiye mfalme wa kila kitu huwa al-malik al-quddus al-quddus aiyo al-munazzah an kulli aibi ambaye ametakasika mfalme ambaye ametakasika kutokamana na aibu ya aina yote ametakasika nayo wanachuo na tafsir wasema imetajwa al-malik kisha ikatajwa al-quddus ndiye mfalme juu ya kila kitu na mfalme huwa ni mwenye nguvu na kutosarrafu atakavyo kisha ikatajwa al-Quddus ambaye ametakasika wasema hikma ni kuwa kwa kuwa wafalme mara nyingi ufalme wao haukosi ila amedhulumu amfanya kadha yatokea ama aweza kuwa ni mzuri walaki kuna mambo ambayo kwa hapa hajafanya aashiriwa ama Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wake juu ya waja viumbe vyake vyote haina ila yote haina kasoro ya aina yoyote al-Quddus na imekuja katika sifa tul mubalagh kadhalika aiyo al-Quddus yani tanazzaha tanzihan mutlaqa haina kasoro wala dosari ya aina yote ufalme wake juu ya waja wake na tasarufati zake juu ya waja wake haina kasoro haina illa atakachofanya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa upungufu wetu sisi huwa twalia na kulalama na kupiga kelele, walakin hikmatun baligha, ni hikima ya juu sana yeye kufanya hayo ambayo kwa sisi tawudhika nayo. Assalam, Allah subhanahu wa ta'ala ni assalam. Assalam aiyo as-salimu min kulli naqsin, yeye ndiye dhati yake imesalimika kutokana na upungufu wa aina yote. Naam, assalam. Na maana nyingine wanachoona sema assalam mwenye kupeana, aiyo assalam kama ilivyokuja katika aya salamun qawlan min rabbir rahim, aiyo salam amani qaul itokayo kutoka kwa rabbur rahim, mola mwenye rehma, au rabbil alamin, mola wa walimwengu, yeye ndiye mwenye kupeana salam. Assalam almu'minu, almu'minu alladhi yusaddiqu rusulahu bil ayat wal mu'jizat, almu'minu ndiye ambaye kwa awasadikisha mitume yao, adhihirisha ukweli wa mitume yake kwa ayat na mu'jizat, kama alivyofasiri mwanachuoni Ibn Sa'idi rahmatullahi alayhi, ndiye mwenye kuwasadikisha mitume wake, mwenye kubalighisha ujumbe wake kwa miujiza ambayo anawapatia, akawasadikisha na kudhihirisha ukweli wao. Almu'minu almuhaiminu, almuhaiminu ndiye mwenye utawala naam juu ya waja wake. Hii sifa ina maelezo nyingi, walakin kutosheka kwa ufupi. Muhaimin ndiye mwenye utawala, yuhaiminu naam, wa yuraqibu ibada, ndiye mwenye kutawala na kuwachunga waja zake. Yuhafidhu lahum a'malahum wa aqwalahum, anawahifadhia maneno yao na matendo yao na kila lao, anawahifadhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aziz, al-aziz alladhi la yaghlibuhu bal yaghlibu kullu wahid kullu shay, ndiye mwenye kushinda kila kitu, hakuna kitu kinachomshinda. Al-aziz mwenye kushinda au mwenye ushindi juu ya kila kitu, hakuna kinachoweza kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aziz al-jabbar, al-jabbar naam alladhi yajbur al-munkasir, mwenye kuungisha aliyevunjika, kama vile maskini naam, nani ambaye kwa anawahurumia naam. Aljabru katika lugha ya Kiarabu ni kuungisha kitu ambacho kwa kimeachana. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuungisha naam kitu ambacho kwa kimeharibika. Almuslihu lahu, kama walivyofasiri wanachuoni wa tafsir naam, almuslihu mwenye kusuluhisha kile ambacho kwa kimeharibika katika maisha ya waja zake. Aljabbaru almutakabbir, ndiye mwenye kibria, alkibru aiyo, ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye almutakabbir. Na hii alkibru aiyo kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala, au alkibria sifatu madhi lillah, ni sifa ya nam madh utukufu kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume kwa waja, kinyume kwetu sisi waja. Mtu afanye kiburi hapa atapendwa? Hasha wakalla, utashukiwa wa mwisho. Ama Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kibria, nam hamuoni asema huwa ana atumia hizi dhamir naam za kibria na ajisifu na ajitukuza, ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala waja hawana haki hiyo ya kujitakasa na kujitangaza. Tazkiyatun nafs, waja hawana haki hiyo. Inkuja katika hadithi sahihi aiyo, alkibria uridai, asema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi aiyo, kibria nam ni rida, rida nguo langu la juu. Faman nazani anhu aiyo, atakaye zuzana mimi, shindana na mimi katika alkibria, naye akajifanya kuwa mutakabbir aiyo, ahraqtuhu bin nar ka au ma fi maana takuwa ni mwenye kumchoma na moto wangu kali kwa kuwa hastahiki huyu mja dhalili na ajigambe na ajitukuze mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bali sisi waja haki yetu ni kuwa watumwa na mtumwa hunyanyua kichwa chake hafai kunyanyua kichwa chake mbele ya bwana wake hii ndio haki yetu sisi waja na mbora wetu ni yule ambaye kwa utumwa wake utakuwa wenye kuridhisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala si ambaye kwa tanyanyua kichwa chake kwa kiburi na jeuri naam subhanallahi amma yushrikun amatakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokana wote ambao kwa ashirikishwa naye hawahitaji washirika kwani anazo sifa na majina matukufu huwallahu alkhaliq ndiye Allah subhanahu wa ta'ala alkhaliq albari almusawwir muumba alkhaliq muumba wa kila kitu hakuna chochote ila ni katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqahu wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ndiye amekuwa amewaumba na ameumba kadhalika matendo yenu albari albari mwenye kufanya vizuri katika kuumba naam amefanya yani ameumba katika umbile iliyokuwa nzuri zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala almusawwir mwenye kupa mwenye kuipa kila kitu umbile lake linalolingana naye na tuashuhudia hiyo kwa macho yetu kuwa kila kitu kimepewa sifa na umbile lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amefanya hayo lahul asmaul husna baada ya kutaja majina haya kisha aka jumlisha na kukamilisha kwa kusema lahul asmaul husna ni vyake vyote majina ambayo kwa ni mazuri mazuri yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim wote walokuwepo mbinguni na ardhini wamtukuza wamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa jinsi walivyomtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri mazuri wa huwa al azizul hakim naye ndiye mwenye izza na ushindi juu ya kila ambacho kwa anakifanya ni mweza wa kufanya kila ambacho kwa anakifanya al hakim na ni mwenye hikima kwa kila ambacho kwa anakifanya sifa mbili zimeunganishwa wanachoona tafsir wasema kuwa zikija sifa mbili kwa wakati mmoja zabeba maana zaidi ya sifa ikija kwake na itakuja aziz peke yake itakuwa ina maana walakini ikiunganishwa na sifa nyingine itabeba maana zaidi hapa al-azizul hakim ni mwenye uwezo juu ya kila kitu ambacho kwa anakifanya halijamshinda na kuweza kwake na kufanya kwake minal hikma hafanyi tu basi la bali ni kutokana na hikma ya hali ya juu tabaraka wa taala asema Sheikh fadallat hadhi alayat ala ithbat alasma lillah hizi ayat na nyinginezo za ashiria kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anazo majina matukufu inshallah tutakuwa ni kwenye kusimamia hapa bidhinillah katika darasa ijayo tutakuwa ni kukamilisha adilla ambazo kuwa zimesalia alizozitaja Sheikh Allah yahfadhana wa iyahu wallahu aalam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan